To są takie dźwięki, za którymi się tęskni. Dziękuję panowie za ten wspólnie spędzony czas i za tę podróż. Spoglądam na zegar, 10 sekund, 15 sekund po godzinie 4. Czas na Mikrokosmos. A początek dzisiejszego Mikrokosmosu bardzo nietypowy, ale i koncert, którego posłuchamy od razu na wstępie, jak państwo słyszą, pięknie się zaczyna, słonecznie jak nowy, dobry dzień. I posłuchajmy wspólnie. Najnowszy album Live at the Royal Albert Hall, a zespół, wykonawcę poznają państwo bez problemu. Come to break the myself and them, the people of the borders, waiting to exist again. Brothers, sisters, sons and daughters, denied our so-called golden streets. Running from demolished lives into wars. The haves and the have-nothings, the accepted and rejected. We can't keep letting them in. We can't keep letting them in. The gold took more lives than uranium, than polonium. What to do? The walls are up. To jest pierwszy utwór na tej płycie, który ma w oryginale, w pełnej wersji 19 minut 55 sekund. 3 minuty prawie oklasków na końcu. I tych oklasków na dwupłytowym wydawnictwie bardzo dużo i one są przeogromne. No i koncert sam w sobie jest przeogromny. All One Tonight, Live at the Royal Albert Hall, Marillion. Oczywiście. Pierwsza płyta, pierwsza część tego albumu to zagrane live, najnowszy album studyjny, no a potem utwory, które dobrze znamy i to z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Wielkie wydawnictwo Marillion, które ukazało się wczoraj i którego nie zdążyłem obejrzeć jeszcze, nie zdążyłem obejrzeć okładki nawet. Ale dźwiękiem z przyjemnością w pierwszej kolejności dzielę się z Państwem. Cieszę się, że Państwo są po drugiej stronie. Już sporo pierwszych głosów się odezwało. Może to sezon urlopowy się kończy i Państwo wracają do cotygodniowych zajęć. Cieszę się bardzo. A to skoro 20 prawie minut audycji minęło, to może powiemy dzień dobry. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mamy już niecałe 2 godziny muzyki przed sobą. Muzyki w większości bardzo nowej oczywiście i jak się okazuje w większości jeszcze ciągle nieznanej. Ale pomyślałem, że zanim wejdziemy w te zupełnie nowe płyty i zupełnie nowe nazwy, to posłuchamy sobie, jak na solowej płycie debiutuje sobie Mark Kelly. Flashing by, lost my mind. Someone bring it back. Someone bring it back to me. I'm shit scared of what I'm gonna do. Cause someone save me. Cause someone save me from myself. Cause someone save me. Cause someone save me from myself. Save me from myself. say it? Why did I say it? And now I gotta leave. Pack my things. It's time to grow up. Everything, got nothing left, nothing left. Wystarczy jedno spojrzenie na zdjęcie artysty i wiadomo, że to jest zupełna zbieżność nazwisk. Ale czy to przypadek, że w tym samym tygodniu trafiają do mnie obie płyty i Marillion i ta, choć ta jest wznowieniem albumu z 2012 roku, no ale jest taki artysta Mark Kelly, który gra na gitarze, gra na bębnach, który jest Brytyjczykiem i trochę Szwajcarem, mieszka w Szwajcarii. No i z przyjemnością Państwu prezentuję tę jego nową, starą płytę Nothing's Perfect. Mark Kelly, oczywiście nie rozmawiamy teraz o klawiszowcu zespołu Marillion. Mark Kelly ma na swoim koncie chyba dwie płyty długogrające, ale ja zatrzymałem się na tej pierwszej, która, tak jak mówię, w tym tygodniu do mnie trafiła. Jeszcze przez 4 minuty niech pogra. napisał niesamowite przy tym utworze. Andy Jasmine, Mark Kelly i Soraya Xontini. Wystąpiła ona gościnnie na tym albumie w jednym utworze tylko i wyłącznie, nagranym prawdopodobnie w jego domu, w jego mieszkaniu w Szwajcarii, bo prawie cały album nagrany właśnie w tym mieszkaniu, no ale tak to jest z debiutanckimi płytami. No i co? Dobrze się składa, że Mark Kelly zadebiutował w Mikrokosmosie właśnie w ten sposób przy okazji Marillion. No dobrze. Chciałem powiedzieć, że działają adresy na żywo, na bieżąco. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy, który też działa i który z przyjemnością odbieram. No i nasza strona, na której dzieje się sporo mimo godziny, mikrokosmos.info.pl. No to myślę, że teraz, jeżeli podobało się Państwu przed chwilą, no to całkowicie zmienimy klimat. Co prawda nie powinienem tutaj uprzedzać tego, co się za chwilę stanie na antenie, no ale tak na wszelki wypadek delikatnie ostrzegam. Nazywają się Birds in Row, czyli ptaki w rzędzie. Jest to zespół francuski, założony 10 prawie lat temu. Co ciekawe, mają na swoim koncie tylko dwie płyty. Pierwszą w 2012 i tę najnowszą, We Already Lost the World, przed chwili. Birds in Row. Oczywiście cały album jest wykrzyczany, ale nie jest na szczęście wykrzyczany w taki sposób typowy, gdzie aż uszy bolą i nie da się tego słuchać, bo wszystkie zespoły krzyczące robią to w identyczny sposób. A tutaj na szczęście jest trochę zmian dynamiki i nie brzmi to tak jak w każdym innym przypadku. Birds in Row. A teraz zabieram Państwa może jeżeli chodzi o klimat, może niezbyt daleko, ale zabieram Państwa trochę inne miejsce, do Savony we Włoszech. Jest ich czterech, mieszkają sobie we Włoszech i tworzą taką muzykę, która włoską wcale się nie wydaje. Tytuł bardzo ładny tego utworu, Baby Eroina, a cały album, no, z jednej strony okładka, gdzieś osadzona w latach 60., 70., no i tytuł albumu, Cosmic Blues, też wiele mówi, chociaż Janis Joplin chyba nie słychać na tej płycie. Black Elephant, tak się nazywają. Odkładamy te mocne dźwięki na moment i zapraszam Państwa do posłuchania Claire Means, dziewczyny z Los Angeles, która chyba już 4 płyty nagrała i ta najnowsza, wydaje mi się, jedną z najciekawszych, może nie, najciekawszych to nie, ale takich, które mi najbardziej przypadły do gustu, jeżeli chodzi o tego tygodniowy wybór. Posłuchajmy, najpierw próbka, 2 minuty 55 sekund. Bye there, Bobby, I guess I never knew you. Bye there, Bobby, now things are happening to you. Bye, bye, Bobby, I guess I'll never know you at all. Of autumn are trembling on your vine, and do you have regrets at all? Cause you threw your seeds out into the wind, but you never did come to check on them again. You threw your seeds out into the wind, but you never did see them grow. Regrets at all. Większość tych piosenek to są piosenki napisane w ciągu ostatnich paru lat i opowiadają o różnych momentach w moim życiu. O dniu, w którym dowiedziałam się, że ojciec jest chory, w dniu, w którym się zakochałam, w dniu, w którym dowiedziałam się, że mój związek się rozpada, kiedy miałem złamane serce, kiedy ojciec zmarł i kiedy się obudziłam pewnego dnia z bardzo dziwnego snu. To są proste piosenki, ale ktoś napisał w jej biografii, znana jest w Los Angeles za jej, i tu nie będę tego tłumaczył, smoky voice. I myślę, że to jest ten element, który chwyta. Claire Means. I am drowning in the darkness. I am looking for the light, but it seems everything I thought I knew has disappeared from sight. 'Cause in the land of fakes and frauds, answer. Danger, danger. Danger, danger. Danger to your head. And everyone's afraid of the big wigs, so no one dares speak against them. They got that hammer, they will squash you down flat. They got their power, don't forget about that. But those pretty puppets, they'll put on their lipstick and say, come here baby, I'll give you a big kiss. I'll do anything you say, just tell me when. I'll do anything you say, just as long as I win. Just as long as they win. In the land of fakes and thoughts, if you're real, you feel real odd. Plastic people with plastic hearts, they'll play you like a deck. Z Los Angeles i jej czwarta płyta, która przed sekundą się ukazała. Mam jedną zaległość. Aha, jeszcze list od pana Michała. Taki krótki, telefoniczny, SMS-owy. Pan Michał pozdrawia i pyta, czy dziś każdy utwór bez brania jeńców jest. No bardzo bym chciał, żeby tak było, ale to nie ode mnie, to od artystów zależy. Następny zespół, który teraz wystąpi, jest zespołem, który swego czasu pojawiał się w naszym kraju i którego niemal każda płyta była prawie w całości prezentowana w Mikrokosmosie. Pewnie przez zabieganie i przez inne obowiązki przegapiłem tę najnowszą. Ona ukazała się miesiąc temu, ale myślę, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ona ma na imię Kalla. Out of the cold and into the dark, dark wound, regrounding like we grew right here, reaching up through the cracks towards nothing and everything. sometime soon. Just like before, we'll watch you repeat like rays upon glass again and again. And I should know better now. Was only ever a dream. And I should know better now. Think you're only a dream. Grow out of the cold and into the dark, dark. Grow out of the cold, cold cracks and into the dark. Nowa płyta Toma Morrisa, właśnie chciałem powiedzieć, nowa płyta Toma Morrisa i Herney Miskala. Tom Morris zdążył w międzyczasie jeszcze swoją jakąś solową wydać małą epkę, ale ta płyta Herney Miskala nazywa się The Dead Rift. Ukazała się, tak jak mówiłem, jakiś miesiąc temu. Nie jest to długa płyta, nie ma tu 100 utworowych, 100-minutowych utworów, ale album jest śliczny, album jest w starym stylu, album jest taki jak kiedyś. I z przyjemnością sięgam znowu po to, co tworzy Tom Morris, tym razem z zespołem, bo z zespołem to już nie jest takie malutkie. Jeszcze jedno nagranie z tego 5-utworowego albumiku.